Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 9 kwietnia, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wyrok nie jest prawomocny, a stacje mogą nadawać. Sąd administracyjny uchylił uchwałę o przyznaniu koncesji dla prawicowych telewizji. Sławomir Mentzen przegrał w trybie wyborczym, ma sprostować wypowiedź o Szymonie Hołowni. A w tym serwisie powiemy też o pomyśle, by w pociągach obowiązywała cisza. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił uchwałę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznaniu koncesji na nadawanie Telewizji Republika i Telewizji w Polsce 24. Wyrok nie jest prawomocny, a stacje mogą nadal nadawać, mówi profesor Tadeusz Kowalski z Krajowej Rady. Dopóki decyzja nie jest prawomocna, nie jest jeszcze obowiązującym prawem. Ta decyzja jest dopiero pierwszą prawną oceną działania Krajowej Rady. Z punktu widzenia realizowania obecnie koncesji przez telewizja. Nic się nie zmieniło. Krajowa Rada przyznała w czerwcu 2024 roku dwa miejsca na ziemnej telewizji cyfrowej, stacjom TV Republika oraz w Polsce 24. Odrzucony został wtedy wniosek węgierskiej firmy TV2 oraz spółki Polskie Media PSA. Stacja ta ubiegała się o koncesję dla kanału Polska 24 i wtedy sprawa trafiła do sądu. Sąd nakazał Sławomirowi Mentzenowi sprostowanie jego wypowiedzi o Szymonie Hołowni. Marszałek Sejmu pozwał lidera Konfederacji w trybie wyborczym, a powodem były wypowiedzi Sławomira Mentzena z ostatniego posiedzenia Sejmu. Kandydat Konfederacji zarzucił kandydatowi Polski 2050 zapraszanie do Sejmu nielegalnych migrantów. Chodzi o wigilię dla osób w kryzysie bezdomności, uchodźców i osób niepełnosprawnych. Szymon Hołownia ocenił, że Sławomir Mentzen skłamał i zapewnił, że osoby zaproszone na wigilię były trzykrotnie sprawdzane. Senat uczcił pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. W przyjętym przez aklamację stanowisku przypomniano, że wśród osób, które 15 lat temu leciały na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, byli prezydent Lech Kaczyński z małżonką, a także przedstawiciele wszystkich środowisk parlamentarnych, instytucji państwowych i społecznych. Treść uchwały odczytała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Katastrofa smoleńska jest jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Jej skutki głęboko naznaczyły losy naszej ojczyzny, a pamięć o tych, którzy zginęli, pozostaje żywa w sercach Polaków. Obowiązkiem państwa polskiego jest dbanie o prawdę historyczną i pielęgnowanie pamięci o ofiarach tego wydarzenia. Dziś na pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej wszedł aktywista klimatyczny i oblał go czerwoną farbą. Został zatrzymany przez policję. Ma odpowiedzieć za znieważenie pomnika oraz uszkodzenie mienia. Jest umowa koalicyjna w Niemczech. Zwycięzcy przed ponad miesiącem, chadecy i socjaldemokraci, którzy zajęli w wyborach do Bundestagu trzecie miejsce, zakończyli negocjacje. Wkrótce ma powstać nowy rząd pod przewodnictwem Friedricha Merza. Jednym z najtrudniejszych w negocjacjach tematów, czyli nielegalną imigracją, zajmą się przede wszystkim chadecy. CDU dostanie resort spraw wewnętrznych, który zajmuje się m.in. policją i granicami. Również partia Friedricha Merza ma wskazać szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którym nie kierowała od dekad. Socjaldemokraci zajmą się finansami, a także obronnością. Ministrem obrony pozostanie prawdopodobnie Boris Pistorius, aktywny w rządzie Olafa Scholza, często wbrew kanclerzowi, na rzecz rozwoju niemieckiej armii i pomocy dla Ukrainy. Rząd Friedricha Merza ma zostać zaprzysiężony na przełomie kwietnia i maja, w czasie przedłużających się negocjacji. Spadło poparcie dla zwycięskiej CDU, dogonionej w sondażach przez skrajną prawicę, a także dla przyszłego kanclerza. Większość Niemców w ostatnich dniach wskazuje w badaniach, że Friedrich Merz nie nadaje się do szefowania rządowi. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Poseł trzeciej drogi Jacek Tomczak chce ciszy w pociągach i wprowadzania obowiązku korzystania ze słuchawek w czasie podróży koleją. W interpelacji zwrócił uwagę m.in. na hałas, jaki generuje puszczanie dzieciom bajek bez słuchawek. Zapewnił, że dzieci mu nie przeszkadzają, ale trzeba brać pod uwagę wszystkich współpasażerów. Ja mam piątkę dzieci, więc generalnie żyję w dużej intensywnością kontaktu z dziećmi. Natomiast rozumiem tych, którzy zwracają uwagę. Chodzi o to, że ktoś głośno słucha muzyki albo zachowuje się głośno w trakcie podróży. Pasażerowie na dworcu centralnym w Warszawie mają różne opinie na ten temat.

Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Michał Jakubik i Jacek Hawryluk. Kłaniamy się. Dzień dobry. Brazzaville, Léonie Permé na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. To nowość z ostatnich dni. Dziś jednak częściej będziemy używać czasu przeszłego, bo przed nami sporo wspomnień. W piątek w wieku 70 lat zmarł Amadou Bagayoko, jeden z najbardziej popularnych afrykańskich, malijskich artystów, tworzący wraz z żoną Mariam Dumbią duet Amadou et Mariam. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. cha ba bam bu. C'est le jour des mariages. Les dimanches cha ba bam bu. C'est le jour des mariages. Les yémés et les dounous. Sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les génies sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est les jours des mariages. Les dimanches à Bamako, c'est les jours des mariages. Les hommes et les femmes ont mis les beaux boubous. Les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous. Les basés et les bongolas sont au rendez-vous. La mariée et le marié sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est les jours des mariages. Les sotaramas, sotaramas, les dounis, les taxis. C'est le jour des mariages. C'est le jour des mariages. C'est le jour des mariages. C'est le jour des mariages. C'est le jour des mariages. C'est le jour des mariages. Allez. C'est le jour des mariages. Całkowite szaleństwo. Paryż, sala La Goutte d'Or, dokładnie 30 czerwca 2005 roku. To nie jest nagranie, które odnajdą Państwo na jakiejkolwiek płycie. Przyznaję, wygrzebałem z domowego archiwum tę taśmę, dawno niesłuchaną, Amadou et Mariam, na koncercie już po wydaniu swojej bardzo popularnej płyty, właściwie płyty, od której rozpoczęła się ich wielka kariera, czyli Dimanche à Bamako. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage, czyli niedziela w Bamako to jest dzień wesel, ale w minioną niedzielę odbył się pogrzeb Amadou Bagayoko, czyli artysty, który tworzył ten duet. Kompozytor, ale przede wszystkim gitarzysta, zafascynowany bluesem i rockiem lat 60. i 70. Jeśli chodzi o muzykę rockową, to rzeczywiście był encyklopedią, bo doskonale znał różną muzykę, dyskografię wielu zespołów. Free Bad Company, Ten Years After, to były jego ulubione zespoły. Uwielbiał Boba Marleya, pamiętam, że zawsze o nim opowiadał. I Johnny'ego Holiday'a, ale z zupełnie innych powodów. Johnny Holiday był takim klasycznym rockmanem, a to byli zawsze wielcy idole Amadou Bagayoko. Pierwsze muzyczne kroki stawiał pod koniec lat 60. Następnie występował w zespole Les Ambassadeurs de Motel de Bamako. To jedna z najsłynniejszych grup malijskich, w którym grali różni muzycy, między innymi Salif Keita. Także to była już zupełnie poważna sprawa. Z Mariam Dumbią poznali się dokładnie 50 lat temu, w połowie lat 70. W 75 roku w Instytucie dla Niewidomych w Bamako. Oboje we wczesnym dzieciństwie stracili wzrok. Występowali razem od lat 80. Nagrywali kasety w latach 80. i 90., także kompakty, jeszcze wypalane własnym sumptem. I pewnie by tak pozostało, gdyby nie jedna piosenka, jeden utwór, który w 1998 roku wywrócił ich życie do góry nogami. Je pense à toi, mon amour. Satwa, Amadou Nahyam. Wiosną 1998 roku pojawił się ich album Suni Tile. To była pierwsza płyta opublikowana we Francji i później mająca także dystrybucję międzynarodową. No, płyta płytą, ale przede wszystkim ten singiel odniósł ogromny sukces, ale towarzyszyła mu wielka kampania reklamowa, jak na muzyków afrykańskich we Francji. Spoty radiowe, spoty telewizyjne, wywiady właściwie byli wszędzie przez pewien moment. Kontrakt z dużą wytwórnią płytową i okazało się, że nagle z duetu, który wydawał kasety wyłącznie i wypalane płyty kompaktowe w Mali, stali się gwiazdą pierwszego formatu, na razie tylko we Francji, ponieważ tak naprawdę ich wielka kariera rozpoczęła się od płyt Dimanche à Bamako, wydanej w 2004 roku, wyprodukowanej przez Manu Chao. Szukałem jakichś wspomnień. Najwięcej jest oczywiście na stronach i w prasie francuskiej. Bardzo ciekawy artykuł wspominkowy pojawił się na łamach francuskiego Les Inoccupables. Francis Dordor opisuje nie tylko ogromny sukces Amadou Nahyam, ale zwraca uwagę, że duet swą muzyką, swą postawą także wpłynął na postrzeganie artystów afrykańskich w Europie i na świecie. Bamako zawsze było niezwykle ważnym ośrodkiem muzycznym, ale tutaj za sukcesem tych ludzi kryło się coś więcej. Po prostu zwykłe życie, proste historie, niezgoda na niesprawiedliwość, na kłamstwo, na wykorzystywanie innych i ten przekaz bardzo czytelny i bardzo szczery towarzyszył duetowi przez cały czas, przez niemal 45 lat wspólnego grania. A avec toi chérie, la vie est belle. Prostota i szczerość to była największa siła tego duetu Amadou et Mariam. Sabali to utwór wyprodukowany przez Damona Albarna, który także przez pewien moment współpracował dość intensywnie z malijskim zespołem. No, znana jest jego miłość do muzyków afrykańskich. Za kilka minut powrócimy do dyskografii Amadou et Mariam i także do innych artystów, którzy grali z nimi, występowali i nagrywali płyty, ale teraz muszą zabrzmieć nowości. Tak jest w środę. No, nowości, zwłaszcza takie jak ta. Oto nowa muzyka zespołu Stereolab. Thank you. Wszystko dokładnie policzone na palcach. Przez 15 lat nie było nowej muzyki zespołu Stereolab. Teraz jest. Zapowiada ten singiel całą płytę Instant Holograms of Metal Film, która pojawi się 23 maja. Aerial Troubles to jest pierwszy singiel i powiem tak, że po trzecim przesłuchaniu jest coraz lepiej. Na początku byłem trochę zadziwiony, ale teraz myślę, że to jest taki kierunek, który zawsze w ostatnich latach przynajmniej działalności zespołu Stereolab towarzyszył im i tutaj na nic zaskakującego, niczego zaskakującego nie możemy oczekiwać. Natomiast niezły singlowy utwór trwający 3 minuty z groszami. Ciekawie jak będzie dalej. To u nas teraz podróż do roku 1985. Tak to jest. W środowe popołudnia przenosimy się 4 dekady do roku 85, dokładnie do 27 lutego. Wówczas pojawił się ten singiel. Vicious Games, Yellow. Z zawrotnej kariery ten utwór w Europie nie zrobił. Najwyższa pozycja w Szwajcarii, 5. W Niemczech 15. W sekcji tanecznej w Stanach pozycja 8. Ale później jeszcze 3-4 razy singiel był wznawiany wraz z różnymi dodatkami, remiksami i zrobił karierę na parkiecie. Rok 85, przypominam, to była premiera tego singla, dokładnie 27 lutego. To teraz wracamy, jeśli Państwo pozwolą, do odkurzania koncertowych taśm duetu Amado et Mariam. Byliśmy w Paryżu, to teraz Chicago, dokładnie 19 września 2005 roku. Tak brzmieli na koncercie w swoim najlepszym okresie, wrzesień 2005 roku, Amadou et Mariam i utwór La Réalité. Grupa koncertowała także w Polsce. Myślę, że Państwo pamiętają. Przed audycją wspominaliśmy z Kasią Borowiecką występ duetu w warszawskim Palladium. Ja oglądałem ich jeszcze w 2005 roku w paryskiej La Cigale, kiedy byli u szczytu popularności. Po koncercie następnego dnia, pamiętam, przeprowadzałem wywiad z Amadou et Mariam w jakimś klubie w dzielnicy afrykańskiej. Jakim? No tutaj pamięć już zawodzi. Pamiętam natomiast, że powiedzieli mi jedno. Nieważne, jaki sukces osiągnęliśmy i jaki jeszcze osiągniemy, dla nas najważniejsze są powroty do domu, do rodziny, do Bamako. Tam czujemy się najlepiej, tam się poznaliśmy i tam wszystko się rozpoczęło. Dla Amadou Bagayoko ta droga już się zakończyła. Amadou et Mariam. Płyta Dimanche à Bamako z 2004 roku to był ogromny sukces. 300 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, jak na zespół pochodzący z Bamako i prawie zupełnie nieznany. To było coś. Wszelkie nagrody, a później koncerty na wszystkich kontynentach, kontakty z Africa Express i Damonem Albarnem, o którym już wspominałem, który wyprodukował utwór Sabali na płycie Welcome to Mali. Co więcej, zagrali także na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2006 roku, następnie na tej samej imprezie, która odbywała się w Afryce Południowej. Zagrali także dla Baracka Obamy, gdy odbierał Nagrodę Nobla i tak dalej, i tak dalej. No ale także pojawiali się na wielkich koncertach jako zespół otwierający występy Blur, Coldplay czy U2. No to właściwie była pierwsza liga. Podczas jednego z koncertów dołączył do nich także David Gilmour, wielki bohater Amadou Bagayoko, który, jak wspominałem, uwielbiał muzykę gitarową rock lat 60. i 70. No i przede wszystkim zaczęli nagrywać z różnymi artystami. Przed momentem pojawiła się kompozycja zarejestrowana wraz z Santi Gold i w tym samym czasie do zespołu dołączyła także formacja TV on the Radio. We'll be right back.